sukupuolien välistä tasa-arvoa, koska niinku eka biisi oli polvien. But not me, että niinku, en se minä ollut, ja nyt tuli tämmönen niinku naisen versio sitten, että you just don't care. Niin. Sen muuten esitti Santana. Kyllä. Ja. Oli kyllä koreasti Hammondilla siinä. Kyllä. Kyllä. Ja mitäs vielä? Ja. En kerro. Okei. No, sitten seuraavaksi. Semmoinen kuin Hello Tomorrow esittää meille kappaleen nimeltään Moods. No. Jaha. Jaha. Ja tämmöisiä moodeja heillä. Like to see what's in your mind, to realize that you are just a girl, sweet, cute, nude, just a girl for. Out on two men. Yeah. Joo, sinne meni. Joo, sinne meni. Rick Water. En tiedä nyt lausumisesta, että kuinka päin pieleen se meni, mutta tein parhaani. Joo. Ja biisin nimi on Flame Doesn't Cast a Shadow. Hmm, se on kyllä kuolematon lausahdus. Joo. Ja aivan totta. Joo, seuraava sitten. Vähän toisenlaisia tunnelmia näin poispäin. Ja painellaan tuonne vuoteen 1966. Joo. Mm-hmm. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme niminen levy julkaistiin silloin. Ja tässä on sitten Simon & Garfunkel nimiset heivot sen julkaisi. Tässä on semmoinen biisi, demoversio, A Poem on the Underground Wall. Mutta undergroundin takia oli pakko ottaa tämä kappale soittaa. Mä melkein arvasin. No niinpä niin, mutta tältä se kuulostaa. Yeah. Listen carefully to this thing because... Okay, Paul. Bro, I want to go with on the arrangements. You're going. The last train is nearly due, the underground is closing soon, and in the dark, deserted station, restless in anticipation, a man waits in the shadows. His restless eyes leap and scratch at all that they can touch or catch, and hidden deep within his pocket, safe within his silent socket, he holds a colored crayon. Now from the tunnel's stony womb, the carriage rides to meet the groom and opens wide and welcome doors, but he hesitates, then withdraws deeper in the shadows. And the train is gone suddenly, on wheels clicking silently, like a gently tapping litany. And he holds his crayon rosary tighter in his hand. Now from his pocket quick he flashes the crayon on the wall, he slashes deep upon the advertising a single-worded poem comprised of four letters. And his heart is laughing, screaming, pounding, the poem across the tracks rebounding. Shadowed by the exit light, his legs take their ascending flight to seek the breast of darkness and be suckled by the night. Lapsuuden kodis virtas maagista ja kampina. Sä päädyt vankilaan, sä päädyt vankilaan. Lapsuuden kodis virtas maagista ja kampina. Sä päädyt vankilaan, nuorena hautaan. Eisit himo ollut getos, mut getto venas himas sinne matkaaminen. Koulun jälkeen aina yhtä hidasta, aina friendin luo tyyppää jo taju tietokone peli. Kai se mutsi ihmetteli, pysyvää päivällis vieras pilla penny. Mut jossain vaiheessa turha enää kiinaa. Onhan ton muksu pakko päästä yöks hiimaan, miss roiskeet seinille joulu aina puukkuu. Faja jatko seuraatti välillä pikku tunne dunkkuu. Magista ja kampina ympäri vuoden. Ei se tuu jäämään enää koskaan muutamaa. Poika huoneessa on huonona peitoa. Tietää mitä seuraa kun ne alkaa huutamaan. Ja tietää muutama tunnin päästä pitäis olla taas koulus virkeen ja valmiin purtamaan. Mut joissain perheessä on näitä töitä ettei jollekaan nukuta. Siihen meno kuuluu se ettei sit meinas puhuta. Lapsuuden kodis virtas maagista ja kampina. Sä päädyt vankilaan. Sä päädyt vankilaan, nuorena hautaan. Kulahtune ja tilanteella tapa neskaloituu. Poika hoippuu, pikku tunnes tadist himaa näkee edessään isänsä raivo. Jättämät jäljet joutuu itä raivon valta. Ja hyökkää ja kimppuu, joka joutuu pakko kauhun valtaa. Kaivaa taskus matto veitsen alkaa huitos sillä. Tossa ois voinut käydä huonosti mun tilanteesta selvittiin sitellä ja tikellä. Lekuri kävillä tunti sen jälkeen frendi ovella. Mitä sälli, lähetään kauppaan, jäävä lappaan. Handu ei oikein pelitä, mennään niin mä selitän matkaa. Frendi hiffaa, men on nähnyt lapsuuden kodissa. Vastaava paska, tai oikeastaan vielä pahempaa. Se kysyy kela, sit se tehdä jotain asialle. Kaverissa on messis, mitä ikin tarvitkaan. Sulla ottaa kuitenkin toinenkin perhe. Poika sanoo vaan, pistetään harkintaa. Magista ja Gambina. Magista ja Gambina. Näin. Sehän oli Koivuniemen herrat. Niinpä olikin. Kyllä, kyllä. Vuodelta 2010. Voi jestas, on siitä kulunut aikaa. Silloinhan nuo jätkät oli täällä haistattelussa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Juu, se oli siis kolmas kappale tuosta Sokeat johdattaa -levyltä, joka silloin ilmestyi. Ja Magista ja Gambinaa, jos ei tullut selväksi. Jep. Joo. En suosittele muista koktailia. No en mäkään itse lähtisi nyt ihan. Ei oikein. Mikäs koktail seuraavaksi? Synti. Eli Megadeth esittää meille kappaleen Sin. Lyhyesti. Se oli niin kyllä helppo lausua, että sä ihan sen takia oot valinnut. Ei edes hengästynyt. No niin. Piikkas. Yllättävää. No, mut ei muuta kuin syntii kehi. Niinpä. Man. As we're moving through the hallways of existence, I'm constantly being reminded about impending reality. I remember going down the Colorado River as a child. About halfway down, there's this fruit plantation. It looked like paradise on earth. Ripe cherries everywhere. Millions of them. I lived in there for a week until I got caught. After that, I never ate cherries again. Was arrested, charged with a crime. You've got to plead innocent, 'cause darling, you're not mine. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, mercy, have mercy on me. The policeman said maybe, the judge, he can't agree. The jury keep on guessing, but the DA says it me. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, mercy, have mercy on me. The lawyer said plead guilty and tried to cop a plea. But why should I plead guilty when you don't belong to me? Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, have mercy on me. The judge, he can't agree. The jury keep on guessing, but the DA says it me. Oh, why should it happen to me? Well, I'm crying, mercy, have mercy on me. Niinpä niin. Oh Why kyseli äsken Little Richard. Here's Little Richard plus Little Richard -levyltä, joka on vuodelta 1957 ja sitä ennen Cox Box vuodelta 2000 ja The Great Unknown Doppelganger. No niin, kiva kun oli tuommoinen lausuttava. Joo, sellainen musiikkikimara oli siinä. Mitäpä seuraavaksi? No, tuota. No tuota vähän vaan. Vähän helpommin lausuttava itse asiassa. Noniin. Joo, yskiä pitää silti. Kyllä. Kuulostaa paljon virallisemmalta aina. Noniin. Joo. Alivaltiosihteeri vai? Ei nyt sentään mennä sinne. Ei sentään. Joo, Joni Veli. Ja kappale on Ota kaikki. Mhm. Mut heti tai jolle vatti. right. I'm all alone. No joo, eipä me juurikaan. Joni veli jäi vähän vajariksi, mutta kyllä, tuli semmoinen remix. Siitä aiheesta. Mutta kuuntelimme sitten Paris Kristallia, joka on joskus, no yli 10 vuotta ainakin. Muinoin sitten siis. Kyseisen levyn, mikä ehkä joku saattoi huomatakin, että se oli omakustanne. Treenisnauhoite. Mutta joo, se oli siis Paris Kristall, sen mä sanoikin jo, mutta niin biisi oli Hear from the Gutter. Juu. Kyseisellä julkaisulla ei nimeä ollut. Niin, no jos on tollanen treenis. Meiningillä mentiin. Kyllä. Huomasi kyllä tuolla laulajalla vähän semmoiset Sex Pistols-vaikutteet siinä. Joo, no mitä, ne on varmaan 15-16-vuotiaat niin, jätkiä tuohon aikaan. Aika tiukkaa meininkiä sinänsä. Joo, ja itse oli tehnyt biisit kuitenkin. Että niin, että kyllä. Niin kuin. Tähän väliin mun täytyy sanoa yksi juttu, koska... Joo, sä lupasit. Mä oon luvannut sen. Joopa joo, sanohan nyt. Joo, ravintolarevon tulessa on 34. eli onko se lauantai? Ei. Kun vappu on keskiviikko 1.5. Mm-hmm. Niin, niin toi on viimeinen päivä. Onko nyt te? Se on tiistai. No niin. Justiisin. Niin. Eli vappubailut. Ravintola Revon tulessa. Se on tulla Itiksessä. Kyllä, itä vittu opettaa. Näin. En tiedä, mitä sanoo tämä orkesteri. Mä en oikein sano se suoraan, että en liikkaa tästä nimestä, mutta se on kuitenkin Eki. Niin. Ja he esiintyvät 34. kello 20 eteenpäin. Tämä on vähän mikään bändi ikinä aloitus siihen aikaan, kun ilmoitetaan. No aika harvoin kyllä, joo. Joo. Menkää sinne, jos tuntuu siltä, että haluatte kuunnella suomirockia. Mä en tiedä, mä en ole itse kuullut ikinä yhtään biisiä. Enempää en oikein osaa kertoa. No niin, mutta mulle sanottiin, että se oli suomirockia ja todellakin mut lahjottiin. Ja... Niin. Näin ollen. Näin tässä nyt kävi. Jep. Nyt se on sanottu. Oh. 2-3 kertaa vähintään. No niin, mutta toistolla on tehoa. Kyllä. Juu. Mut joo. Olisikohan musiikin vuoro? Mennäänkö Islannin puolelle sitten? Mm-hmm. No ei se ole kysymys, se oli toteamus. Mutta no kuitenkin niin meille esiintyy seuraavaksi Sigur Rós kappaleella, jonka nimi luulisin olevani Hjönmlind. Nyt en ole varma, koska ne on niin epäselvästi kirjoitettu ja mä en oikein hallitse tätä islannin kieltä. Niin. Eli ja nyt se on oma käsiala vielä kaiken lisäksi. Hjönmlind. Joo. Kuunnellaan Hjönmlind. Joo. And unfold sakes, now come on, open up. Johnny, out of my way. I'm watching television. Are you crazy? That's a test pattern. I like it. Well, there are two things to be done. First of all, we put him in the hospital and withdraw all television. I see. And then we give him this. Radio. Radio, radio, radio. Jees. Se oli The Avalanches, tai miten se nyt lausutaankin. Mutta ihan vaan sen takia tuo kappale, koska kappaleen nimi on niin helppo lausua. Radio, jees, no niin. Vuodelta 2000 ilmestyneeltä levyltä Since I Left You. Sellainen oli se. No, mutta yes. sitten seuraavaksi jotain. Mars Voltan vuoro. Jaha, sieltä tullaan soitella. Sitten. Joo, rytinällä. Tainnoksiin. Kyllä. Biisin nimeä mä oikein tiedä, kun tää on vähän tälleen vaikeasti tehty levy. Niinpä, mutta Mars Volta. Joo. Joo, keksikää itse biisin nimi, niin kaikki voitte on tyytyväisiä. Voitte levynkin nimeen, koska sitäkään ei lukenut siitä, joku promolevy. No niin, mutta kaikki on tyytyväisiä sitten. Niin, jos se vielä toimii. Ja sekin vielä. Se vatsu vaivaa. Sakamista, joka Se oli myös orkesteri, joka on ollut, pojatkin oli hieman vanhempia ja niin. Kun tuohon pari kristalliin nyt tässä rupesin automaattisesti vertaan, koska nämäkin on ollut tämän levyn tiimoilta haastattelussa meidän ohjelmassa. Mm. Se oli Benedictus ja Sähkövirtaa oli kappaleen nimi. Kyllä, kyllä. Ja se tuli kerralla loppuun saakka. Joo. Joo, ei jäänyt pykit tai tullut tämmöisiä radioremiksejä siitä kappaleesta tällä kertaa. Ei niin. Pitäisikö toi muuten vaihtaa toiseen? Vaihdaan. Joo. Mutta ettei tämä nyt menisi ihan liian ammattimaiseksi, niin en mä nytkään osaa kertoa teille seuraavan biisin nimeä. Sen mä voin kertoa, että sen esittää kyllä Suicide, mitä kuulimme muuten viime viikolla viimeksi. Kyllä vain, kyllä nämä vain. Nämä on jotain demobiisejä, mutta kannet hävinnyt. Okei, no mutta. Eli. Tämä on vaan 13 kappale siltä levyltä siis. Nauttikaa Suicidista. Näin on, älkää tehkö sitä ainakaan ennen kuin ohjelma on loppu. Fry those dumplings in a wok with that head top swivel. Clean girls wiggle. Flash those eyes, you kinda tinkle my middle dumb evil. Polyvo, totalitarian taboo. Kick the kangaroo weeds under the under. Struck by the thunder, driven by your hunger. Can't take that pain no longer.

piirtää. Kyllä tietää, kyllä minne viivan piirtää. Se tietää kyllä minne. les aéroplanes. Thank you. näin mahtipontisesti esiintyi. Ei ollut. Ai ei? No ei. Se oli Serge Gainsbourg niminen heevo, joka tuossa äsken... No aika lähellä. Ei se lauleskellut kyllä mun mielestäni pahemmin. Enemmän laususkeli. Juu, Karko Kulte-nimisen kappaleen ja Historie de Melody Nelson-levyltään vuodelta 1971. Ai jaha. Joopa joo. No niin. Niin, sitten. Nyt en muista kyllä tarkkaa vuotta, mutta kuitenkin sanoisin, että 70-luvulla ollaan. Vuoroon tulee tasavallan presidentti ensimmäiseltä levyltään, jonka nimi on tasavallan presidentti ja siitä olipas kappale. Olipas nerokkaasti nimetty. Kyllä. Juu. Ja kappale? Celebration of the Saved Nine. Nonni. We'll be right back. joo, siinä oli mahdollisesti Italian laiskin punkkibändi. Mahdollisesti. Kyllä mä olisin vinyylille testannut, että niin kuin, onko toi nyt oikein nopeudella. Niin, oli toi kyllä tuommoinen aika sleeva. Joo, mutta bändin nimi oli ANXTV. Onks TV? Pitäisi tosiaan laulaa ne lausua yhteen, mutta mä en lähtenyt nyt siihen hommaan ollenkaan. Ja. Rehellisesti sanottuna, joskus on kuule baarissa istunut ja saanut tämän bändin kitaristin tämän heidän levynsä, koska sanoin, että soitan sitä radiolla. No niinpä niin. Ja nyt soititkin. Joo. Joo. Olen kyllä soittanut ennenkin varmaan, koska tästä juu on... Mutta aika laiskaa soittoa oli kyllä, ollakseen punkkia. Joo, mutta oli siinä. No joo. Mun mielestä se oli silti ihan hyvä biisi. Joo. Se oli vaan mun mielestä, ja se riittää tässä ohjelmassa erittäin hyvin. Näin on, ja voi sanoa, punk ei ole kuollut, se on vain vähän väsynyt. Kännissä. Jep. No, ja ylipainon. No sekin vielä, kaiken lisäksi. Ja krapulassa. Ei kun kännissä se olikin jo valmiiksi. Niinpä. Nonni. Eipä mennä asioiden edelle. Ei mennä. Mennään taaksepäin ja rutkasti. Noni. Vuoteen 1962, kun herra nimeltään James Brown kävi hillumassa tuolla Apollo-teatterissa ja siitähän sitten tehtiin taltiokin, joka kantaa nimeä nerokkaasti nimettynä Live at the Apollo. Se on kyllä oma peräni. Eikö vain? Siitä sitten toinen kappale, I'll Go Crazy. Mm-hmm. Mm. You know I feel all right. Yeah. You know I feel all right, children. Yeah. I feel all right. Yeah. No mutta. Niin. Siinähän oli Uncle Acid and the Dead Beats. Jaha. Kappaleellaan Valley of the Dolls. Joo, okei. Joo. Eikö sen niminen leffakin ole? Tai jotain. Aina tulee mieleen tällaisia. Voi olla. Jotenkin semmoinen häiritsevä mielikuva moisesta, mutta joo. Mutta se siitä Nukkelaaksosta. Niin. Seuraavaksi lähdetään No toi on kyllä niin ihmeellinen nimi, että en rupea miettimään se kummemmin sanoa. Kappaleen nimi menee jokseenkin näin, että Homage to the God of Light. Siitä on äänitelty livenä Marguet-klubilla 29. lokakuuta vuonna 1974. Ja niin, siinä on Camel-niminen yhtye soittelemassa. No niin. Näin. Komedaarit äänet. We'll be right back. Thank you. noin. Juu, just noin. Se oli Tony Tribe kappaleellaan Red Red Wine. Kyllä. Ja kyseistä kappaletta on kyllä niin moni versioinut, ettei tosikaan. Joo, mä uskoisin, että Tontsa oli vetässyt tuo alkuperäisen. En ole varma. Mm. Eli puhutaan jostain ihan muusta. Kyllä, kyllä, joo. Seuraava kappale on kuinka alkaa myös levy, minkä olen saanut ihan täällä soitettavaksi. No niinpä. Ja siitä on kauan siitäkin. No niin. En usko, että on tätä bändiä enää olemassa, mutta kuitenkin nyt soitetaan Paranoidi. Joo. Sen esittää meille Nöt Värnä-niminen bändi. Joo. Ei ole Black Sabbath. No ei varmaankaan, vaikka Paranoidi. No mut hei, kerrankin. On kuitenkin meille monet kerrat joskus sanottu aiemmin, että soittakaa Paranoid. No niin, nyt se siis tulee. Kiitos! Hullut avaus Raidalla levyltä Värkistooli tarinoita. Joo. Ja biisin nimihän oli Paniikki tunnelissa. Kyllä, ja oli kyllä jotenkin semmoinen, että dumarihenkinen meininki. Oli ehkä joskus kuunneltu varhaista dumarituotantoa. Joo. Oli joten, joo, ja sitten se kitarasoolo siinä, niin, niin vahvasti tuli lasten mehu hetki siitä rämpyttelystä mieleen, mutta. Ei kai siinä. Ei kai. Kuunnellaanpa totta, hetkonen, kolmas suomi-biisi putkeen, joo. Juu. Se Mutants, ja kappalehan on nimeltään Kalkutta. No niin. Kalkutta kolisee. We'll be right back. Soitit Mutantsia, niin tää oli sitten Os Mutantes. Mm-hmm. Juu. Ja tuota, kappaleen nimi oli Adios Maria Fule. Toi on ihmeellinen kirja, toi viimeinen. Se on vähän niin kuin O, minkä läpi on vedetty viiva. No okei. Okay. Pysty suorassa. Joo, mutta mä sä valitsit ite ton biisin, mä en lähde kommentoimaan. Juu, ei siinä. Joo, mutta se oli yhtyeen nimeä kantavalta levyltä ja neljäs biisi vuodelta 1968. Että olihan muukin toi kyllä U, minkä päällä oli kaksi pilkkuu, mutta se oli käsittääkseni Y. Juu, se on helppo. Umlaut. No joo. Jes. No se mutta seuraava bändi on... Ei joo, ihan lyhyt nimisin orkesteri. Jaha, meneekö siihen? Ei. Bändi lausumisessa kauemmin kuin biisi kuuntelussa. Ei kai. No toivottavasti ei. Joo, eli kyseessä on The Big Blackfoot Band. Ja heillä on mukanaan The Black Spirits. Ja kappale on nimeltään Reality of Dream. Eiku Reality or Dream. Niin. Jompi kumpi. Kyllä, kyllä. Mut toi Big Blackfoot, onko se niinku Big Blackfoot vai Band? Niin. Joo. Joo, kun siitä on erikseen vielä olemassa tommonen bändi kuin Blackfoot. Että onkohan näillä mitään yhteistä? No, ehkä se selvii kuuntelemalla. Mä annan palaa. Thank you. murders that we must account for. Bloody deeds have been done in my name. Criminal acts I must pay for, and our children will shoulder the blame. I'm a British subject, not proud of it. Why not carry the burden of shame? I'm a British subject, not näin UB14 ja debyyttialbumiltaan, joka ilmestyi vuonna 1980 ja kantoi nimeä Signing Off. Kansikuvana komeilee tuo brittien työtön fläbäri. Joo, toi oli siitä neljäs biisi ja Burden of Shame. Sellainen. Mahtava bändi ja aika iso ryhmä siinä on kyllä paukuttelemassa menevään. Joo, mutta seuraava varmasti vähän erilaista taas vaihteeksi. Ajassa vähän taaksepäin. Jaha. Tuonne Summer of Loveen. 60-luvun loppu. Metreille. Jaha, sinne ja psykedelian vuosi. Kyllä, tässä ainakin kansien puolesta on näköjään. Spykedeelia. Ainakin kansien tekijä ymmärtänyt jotain sen päälle, mutta sehän oli ajan henki. Mm. Ja bändi on nimeltään The Hollies. Jaa, vanha kunnon The Hollies. Juu, ja tämä on heidän eka pitkä soittonsa, mistä löytyy kappale nimeltään Leave Me. Ja. Mitä vielä? Siinähän se. Nonni. Eikä rassittu polla. Ionisuus kun silmi aivo toiminta nolla. SK-vipi tuntaa ihan files olla holla. Iso pyörä pyörii, koneisto rullaa. Elämä yhtä juhlaa, puhava tuhlaa. Bensaa liekkei mitä sulle sais olla. Kaikke kalleita tietenkin makse käyttöluotolla. Kyynärpät edellä ei saa jäädä muista jälkeen. Huipla vaikka väkisin se tekee susta tärkeä. Vitutta väsyttää koko elämä ahdista. Mut mikä ei tapa, niin se kuulemma vaan vahvistaa. Vauhtia, kiristetä tahtia. Mikä ei pysty pysäntämään rahan mahtia. Arvot on pahvia ja pahvina pysyy. Ainakin siihen asti ennen kuin joku taju kysyy. Et mitä se maksaa, mitä se maksaa, mitä se maksaa. Muussakin kuin rahassa. Mitä se maksaa oikein ihmisi sekä nahassa. Mitä se maksaa niin kuin hyvässä ja pahassa. Mitä saadaan ja mihin hintaan. kaikki täytetään piripintaa. Mitä saadaan ja mihin hintaa? Kuitti käteen ja reikä rintaa. Sekopäinen syöksytä syvemmälle kierteeseen. Sokea luottamus, pyhä talo teidän tieteeseen. Tee mitä tahdot. Kuhaseva tuottaa, jos menestyt, niin muistavat tyhmät tosi luottaa. Sääli on sairautta, kilpailu on kovaa. Vitullinen sikalu, sielu, reikä poraa. Rakittamasta kasvua, keit vitu vammaa. Houkutellaan vedessä, joka ei taatusti kanna. Mutta sillä ei ole mitään väliä, kuhan prosentit vaan kasvaa. Niillä ei sitä mitata, miten ihmiset jaksaa. Ketjut, kilpaa lisää kuluttajia kastaa. Onnellinen ihminen omista mahdollista paljon paskaa. Hinnan millä hyvänsä, show must go on. Aneuden ja jummuuden väärä on rajaton. Homma vittu härski ja härskinä pysyy. Ainakin siihen asti ennen kuin joku taju kysyy. Et mitä se maksaa, mitä se maksaa, mitä se maksaa muussakin kuin rahassa. Mitä se maksaa oikein ihmisen selkä nahassa. Mitä se maksaa niinku hyvässä ja pahassa. Mitä saadaan ja mihin hintaan. Kun kaikki tutustuu vaan pelkään pintaan. Mitä saadaan ja mihin hintaan. Kuitti käteen ja reikä rintaan. Saadattu hyvin voitto lähtenyt täysin lapasista. Kärpäsistä, mutta vaihtaa vakavista asioista umpikujasta. Tulevasta tuosta, joka väistämättä edessä, kun tuijotellaan tulosta. Eikä millään mitä jyrätä on mitä merkitystä. Erikoiselämyksiä, vitumoista tykitystä. Pellet virta pellejä, sirkus pyörii. Ja todellisuuden rippe takaisin kiiveen kolon ryömi. Eikä kusetuksen paljastuminen ole mikään pulma. Harhautuksesta vastaan viiden informaation tulma. Jotka pakko syöttää rahaa maailman meille rakkaaksi. Ja samalla alentaa ihmisen ammas vitun rattaaksi. Pyörimä koneistossa. Aivot narikassa, oikeassa kädessä puhelin ja röökin vasemmassa. Semmosta se on ja semmosena pysyy. Ainakin siihen asti ennen kuin joku taju kysyy. Et mitä se maksaa, mitä se maksaa, mitä se maksaa muussakin kuin rahassa. Mitä se maksaa oikein ihmisen selkä nahassa. Mitä se maksaa niin kuin hyvässä ja pahassa. Mitä saadaan ja mihin hintaan. Kun kaikki täytetään piripintaa. Mitä saadaan ja mihin hintaan. Kuitti käteen ja reikin. Näin. Se oh oli. No, taas tuli niinku julmia faktoja ilmoille. Kyllä, kyllä. Ja niistähän huolehti tuo Mac Bueno ja DJ Touch. Joo, Nollege. Joo. Vuodet 2008. 2008. Kela, niin. No niin, siitä on kuule. En mä halua edes laskea. Älä laske. Toi oli siis Herran kukkarossa kappale ja 9. kappale kyseisiltä levyltä. Voi, voi, voi, voi. Sanos muuta. No kuunnellaan lisää vanhaa suomirappia sitten. No kuunnellaan ihmeessä. No veikka muutaman vuoden. Niin tasolla sama. Mennään niin kuin samoille vuosikerroille kyllä tälläkin. Et niin nyt seuraavaksi Laineen Kasperin ekalta soolo täys pitkältään viimeinen kappale, joka kantoi nimeä taas edelleen. Se on nimeltään Jos. Jos. Mitäs jos... Ei saatana, mitäs oikeesti jos? Jos tietäisin jotain, niin heti kertoisin. Tekisin jotain, jos tietäisin mitä voisin. Jos oikeesti osaisin, niin opettaisin. Ottaisin kaiken, jos vaan saisin. Jos tekisin safkaa, niin siitä lähtis nälkä. Jos kääntis, ne puukottas selkää. Jos jäis vain jämät, niin kitkutkin jäis. Jos tulis vasta tänne, niin mikä hämäis? Jos laulas laulun, niin mitä sanoisin? Jos sotisin, kenen puolel oikein olisin? Jos rakentasin kaupungin, mihin muuttaisin? Jos jotain väittäisi, silloin pätisin. Jos ja jos. Mitä sitten, jos oikeesti jos? Jos kellot ois pysähtynyt, bussitkaan ei kulkis. Jos aurinko ois jäätynyt, baarit ei sulkis. Jos denat ois hävinnyt, kaduilla ois tyhjää. Jos noi puistot ois betoni, penkit ois kovii. Jos kidit ei huutas, ei meit ois moni. Jos et näkis kuutas, ettei soittas suutas. Jos ja jos. mitä sitten jos oikeesti jos ja jos. Jos massia haluisin, niin tost vaan ottasi. Jos totta puhuisin, niin liikaa luulisin. Jos joku kuulisi, sanoisin, että se on uutisiin. Jos silmät sulkisi, mitä huomaisi? Jos ei osais nauraa, niin sitten itkisi. Jos ei ois saumaa, niin sitten miettisi. Jos oisin viisas, en ees puhuis ääneen. Jos ees haluis olla viisas, ei puhuis ääneen. Jos ei ois mitä ois, jokainen ois jostain pois. Alkaa näyttää siltä, ei mennä vielä pois. Ei mennä vielä pois. Niin ja jos vettä ei ois, viinaa ei ois. Jos vettä ei ois, ei hatsiikaa ois. Jos teitä ei ois, niin meitäkään ei ois. Ei mennä pois. Jos kellot ois pysähtynyt, ei bussit kulkis. Jos aurinko ois jäätynyt, baarit ei sulkis. Jos tenat ois hävinnyt, kadulla ois tyhjää. Jos puistot ois betoni, penkit ois kovi. Jos kidit ei huutas, ei meitä ois moni. Jos et näkis kuutas, ette soittas suutas. Jos ja jos. Mitä sitten jos oikeesti jos? Jos ja jos. Jos ja jos, mitä sitten jos oikeesti jos ja jos ja jos, mitä sitten jos oikeesti jos. Ei mennä pois. Missä? Olenko me Helsingissä, hengissä vai helvetissä? Pari janoista miestä, suht kaameeta jätkää. Piti purkittaa läppää, mutta alko kaadella häppää. Checkity checkaa taas kerran. Voi vittu. Ritsatti raksalt megafoni, jallun flindak on kulautettu. Pyrkimyksenä päästä vandalisoimaan vapaamurariloosi. Ei viksu, mut sattuu ja tapahtuu, ku ottaa kuosi. Viritetty tunnelma, just se henkinen, et selvi en hakekaan. Mellakkakilvet ja helveti heli lentimet. Pullopostin sanoma ääni torven kautta, vaikket haluis kuulla. Ota sitä huikkaa kurkkuun kuivaa, ku huutaa. Perkele pakkohan se on huutaa, no, ei tää muuten ois vakuuttavaa. Sotajalalla, paradoksaalisesti rakkauden asialla. Fasistinen, vittumainen, kylmäverinen järjestelmä. Selviö, ettei orjaks ryhtymisen aikeet oo meil kellään. Kirkon kupesta. En digga räpistä, mut päädyit meidän riimeihin asusta. Ja rest in peace vaan Espoon suuntaan Ilmarin puolesta. Loputtomas loopissa, mut tietoisuus on ikuista. Ajat on turskit nyt, jos joskus megafonille on käyttö. Illuministien diskaamiseen, kun ei riitä pelkkä näyttö. Tarvis kingin kuvion, kansan kollektiivisen heräämisen. Itsensä keräämisen, kohtaamisen, demonien selättämisen. Jos et tajunnut tavuakaan, et ehkä haluakaan. Paikalta poistumiseen löytyy monenlaista avustajaa. Siksi ehkä tehdään niin, että ei pidetä kiirettä tai olla toisten touhuista nihkeenä. Messiaita riittävän pilkun tulosta ei silti kukaan tiedä varmaks. Siksi en pailaa kenenkään pillin mukaan. Promilet kaatuu multiin, noa arki tulviin. Kotti en oo menossa, vaikka osuttiinkin kurviin. Taas! Megafoni! missä ne muut landet onki. EU on uhka itsenäisyydelle, banderolli. Niinhän se on. Pikku juttu, miten tosta voi olla huolissaan, kun mietin mitä tuolla juonitaan, on pakko saada juomista. Useita erilaisia sidukoita, mallaksia, makoisia. Tää kaltseil on kivaa, ehtymätön veska ja ratakanoja. Itse aiheutettu sanktio, kapasiteetin kastrointi. Kusipäät kattoo kummissaan, et mikä on miehen pointti. Mulla on smoothie ku kuutti, nukun päivät valvo öissä. Eikö sulla muuta virkaa oo, me vaikka tekee töitä. Et sinä on mikään poliisi, oot valehteleva pöllö. Me ei olla ympäri kaupunkia aiheutettu mitään älämölöä. Ei todellakaan, tosta ei sen kommin kommentoitu. Valheellinen todistus, turvakamera, nauhat manipuloitu. Jos alttarille on kustu ja salaset kansiot anastettu, et kostu midis syyttämäli jorventtia jodan roku. Suomen suvuosi, huokkaan tämä varoittu. Jallu kuulee megafoni. Te olette synkän agendan arkkitehtejä. Te ette edes ymmärrä voi. Jallu kuulee megafoni. Jos irvokasta peliä, mihin te olette sekaantuneet. Jallu kuulee megafoni. Vanhoja miehiä seisomaan. Miehiä kastavan käden haluaa viittua. Jallu kuulee megafoni. Ulkoministeri ja muut rikolliset. Näin. Siinähän tuli levyn nimikin mainittua tuossa lopussa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Jontti ja Jodarok ja uuden ajan avaruususkonto levyltään. Jallu, pullo ja megafoni. Toinen kappale siitä. Toi oli siis vuonna 2009 ilmestynyt. Voi että, niin. Kävivät vielä haistattelussa silloin ja näin poispäin. Jodakin taisi olla. Kyllä. Joo, mutta se siitä. Siinä oli semmoista kantaa ottavaa mietelmää. Nyt tuli kolme biisiä suomenrappiputkeen. Saman tyylilajin musiikkia hyvänä ja kolme kappaletta. Ja nyt täytyy tehdä asialle jotain. Ehdottomasti jotain. Joo, eli kuunnellaan seuraavaksi Rancidia. Jaha. Ja Maxwell Murder. Kuunnelkaa bassolinjat. Nine, nine, nine, if you really want the truth down. Nine, nine, nine, if you can say it through. He Siinä oikein viimeiset päälle. Huh, heijaa, mikä bändi ja esiintyjä ja niin poispäin. Se oli siis Van Morrison vuodelta 1974, It's Too Late to Stop Now -levyltä. Ja kuudes biisi, I've Been Working. Ja kuten kuulimme, live. Joo. Olisi ollut kyllä niin, ai helvetti. Oikein rupesi ottaa päähän, ettei ole nähnyt tuota livenä. No. Ei voi mitään, mutta onneksi kuulimme sen. Veikkaan, että et ole nähnyt seuraavaakaan, jos se pitää lohduttaa. No varmasti. Ei lohduta. Niin. Joo, mutta vuoroon tulee Portishead kolmannelta levyltään nimeltään Third. No olipa nerokas. Kyllä, sitä on mennyt pitkä. Kyllä ja hartaasti. Mut joo, Toka Raita-levyltä. Toka? Se on nimeltä, niin. Ai joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Selvä se. Mut joo, biisin nimi on Silence. Joo, okei, no Silence. In the room, centered and tall. Thank you. テトロンは定人です。 John Myerland, The Blues Breakers, vuoden 1966 julkaistulta Blues Breakers with Eric Clapton -levyltään. Kahdeksas biisi, Cheating Woman, suluissa BBC Saturday Club Session. Ja sitä ennenhän tuli The Tubes, 70-luvun puolen väli hujakoilta, White Punks on Dope -nimiseltä levyltään nimikko biisi. Se oli muuten kahdeksas biisi siltä levyltä. No niin. Juu. Et semmosia kappaleita äsken. Ja meillä on alle vartti enää lähetysaika, joten... No niin. Viimeiset biisit alkaa tulla tästä. Kyllä. Kyllä. Joo. Seuraavaksi vuoron levyn nimikko kappaleellaan Signed Elsewhere. Gnars. Barkley. Ja tämä menee näin. I packed a few of my belongings, left the life that I was living, just some memories of it, mostly the ones I can't forget. Whenever you need me, I'll be here. Until then, my dear, I'm going there. Don't ask me to make time travel back and forth. Let nature take its course. Maybe I'm open from all this ocean air. And if it weren't for you, I'd be you sit, you can see the sun. Unfortunately, on this island, I'm the only one. The same rules apply on a rainy day. It is not such a pretty place to be. It just rains and rains and rains on me. Send a simple sign I can understand. Then a flower grew out that sand. Before you know, so much because it's long as I'm not there. Anywhere, say elsewhere. Yeah. there's a new frontier. Would it be so hard for you to come and visit me here? I understand. Well, just send me a message in a bottle, then, baby. Yeah. Se oli kuule kolmas biisi, mitä tänään soittelin, jotka ovat olleet kyseisen levyn tiimoilta radiolla joskus. No eipä itse asiassa. Nyt kyllä osa sun, vuotta. Joo, sun soittamia, koska on joo. Tosiaan näit, mitä mä soitin, niin Bueno ollut ja Jonttia Juda ja näin pois päin. Mutta joo. Mut joo, toi oli harha. Joo. Vitun tyly demoltaan. Aika hyvät sound-demoksi. Kyllä, kyllä. Mut joo, ja biisin nimi vielä, niin sehän oli Myrskysään Voittajat. Joo, okei. Kyllä. Tuli ihan voittajafiilis. Ei tuolla enää myrskyä. Onneksi. No niin. Seuraavaksi sitten siirrytään tuonne jonnekin 60-70-luvun huudeille ja Screamin Jay Hawkins-niminen kaifari tulee laulaa kappaleen nimeltään Frenzy. Mm-hmm. Jep. Take this crazy mood I'm in. Listen to my heart. gushes from my heart like water from a spout. You build a flame from a tiny spark. You can really knock me out. Yeah, he's my mind with your real cool line. Daddy, feel my soul with love divine. Jep, se oli Discharge. Ja Disensitise. Joo, ihan miten vaan. On levyn nimi, joo. Biisin nimi on helpompi. Se on Becomes Again and Again. Joo, all right. Nyt sitten. Ohjelma-aika loppuu seuraavan kappaleen jälkeen. Niin, ja semmoista se on. Näin se on. Meille tulee nyt sitten viimeisen kappaleen esittämään Michele vuodelta 1969 julkaistulta Saturn Rings-levyltään. Avauskappale. Would you like to go? Kyllä, meidän täytyy lähteä. Pikkuhiljaa täytyy. Juu. Ei muuta kuin katsellaan ensi viikolla uudestaan. Juu, tai kuunnellaan. Radio on vähän vaikeampi. Tai voi sitä katsella, mutta paljonko siitä iloa. Se on makea radio, niin miksi? Joo, kyllä mä mieluummin kuuntelen. Jes, hei nyt. Heippa. Would you like to go back?